राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2023 अनुसार 11 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आश्चर्य की बात है कि परमात्मा की दी हुई चीज तो अच्छी लगती है, परमात्मा स्वयं अच्छे नहीं लगते। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और स्वयं अच्छे लगने चाहिए, देने की चीज में भूल जाते हैं तो हम भूल जाएंगे, अगर उसको अपना मानेंगे वे अपना दिखेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। ये दी हुई चीज तो सब नश्वर हो है, बढ़ने बिगड़ने वाली है, मिलने बिछड़ने वाली है, जन्मने मरने वाली है, आने जाने वाली है, संयोग वियोग होने वाला है, वो सदा ही रहने वाला है, वो सदा रहने वाला अपना है। ये सदा रहने वाली चीज अपनी नहीं है। मनुष्य विचार करता है कि हम सुख देखते हैं, वो सुख रहता नहीं, हमारे कुलता देख अनुकूलता रहती नहीं, बड़ा हैरान होता है। अरे भाई रहता नहीं ऐसा हुआ, ये तुम्हारी नहीं है, ये सुख तुम्हारा नहीं है, ये परिस्थिति तुम्हारी नहीं है, ये अवस्था तुम्हारी नहीं है, ये सामग्री तुम्हारी नहीं है। अब नहीं है उसको अपनी मान ली तो नहीं पड़ा ही सिद्ध होगा, है अपना सिद्ध कैसे हो जाएगा। जब ये नहीं है, हमारी नहीं है तो हमारा कैसे रहेगा। हमारे तो प्रभु हैं, परमात्मा वो हमारे हैं, वो कभी जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, जा सकते नहीं। उनकी ऐसी विलक्षणता है कि वे जाने में असमर्थ है, हमारे को छोड़कर अलग हो जाए। सर्व समर्थ होते हुए भी ये सामर्थ्य नहीं है कि हमारे को छोड़ दे। और दूसरी चीजें, दूसरी अवस्था, दूसरी परिस्थितियां नहीं रहती, इसका अर्थ है कि तुम इसको मत पकड़ो, ये तुम्हारी नहीं है। तो उनकी दी हुई जो जितनी चीजें है, देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, अवस्था है, परिस्थिति है, घटना है, क्रिया है, पदार्थ है, ये अपने नहीं है। प्रत्यक्ष सबका अनुभव है। आज जो आपको जितनी वस्तु चीज मिली, शरीर मिला है, संपत्ति मिली है, कुटुंब मिला है, वस्त्रें मिली है, रुपया मिला है, जो कुछ मिला है, क्या 100 वर्ष पहले आपके पास ये थे, क्या 100 वर्ष के बाद अपने पास रहेंगे। तो बिल्कुल सबका अनुभव है कि पहले हमारी नहीं थी और अगर ये हमारी नहीं रहेगी, और वर्तमान में भी ये हमारे से अलग हो रही है, ये बहुत दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। रोजाना सुनने से आपने तो समझ लिया कि ये कहने की आदत ये कहता रहता है, अरे हम सुन जाएंगे। अगर सोचना चाहिए कि जो ही परिस्थिति मिली है ये पहले नहीं थी और फिर नहीं रहेगी, और अभी वर्तमान में नहीं में ही जा रही है निरंतर बड़ी तेजी से, धीरे धीरे नहीं जाती है, बहुत तेजी से बदलती, इतनी तेजी से बदलती है कि जिसको हम बदलना देख ही नहीं सकते। जैसे पौधा बढ़ता है, एक लता बढ़ती है तो बहुत ही बढ़ती है, जो कल से आज फल पड़े ऐसा तो दिखेगा, पर तो बढ़ती दिखती नहीं, वो तो बहुत धीरे बढ़ती है। ये बढ़ती है नाश की तरफ, अभाव की तरफ, मृत्यु की तरफ संसार बढ़ रहा है, और बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बढ़ता है कि साधु दो बार नहीं देख सकते, एक बार देखो वो तो चला गया। गंगा जी का जल कल की जगह ही बह रहा है ऐसे कहते हैं, पर कल की जगह वाला जल कहीं चला गया, वो बह रहा है, दिखता है उसी जगह, उसी सीढ़ी पर, उसी पेड़ी पर दिखता है, पर बहता है वो बहुत धीरे बहता है, और ये संसार है बहुत ही तेजी से बहता है। इनसे जो सुख लेता है वो क्षमा करेंगे अंधा होकर लेता है, निरंतर जो बहरा जा रहा है इस तरफ से आंखें मीच कर लेता है सुख, नहीं तो सुख कब ले, सुख लेने भक्त है ही नहीं, वो ठहरता ही नहीं, ये शरीर नहीं ठहरता, वो शरीर नहीं ठहरते, सुख कब लोगे। जो वस्तु है, जो पदार्थ है, जो भोग है, वो क्षण मात्र भी नहीं ठहरते, सुख लोग का जो बहरा है उसमें आंखें मीच कर सुख लेते, मानो भीतर विवेक रूपी आंखें मीच करके। तो ये ज्ञान भगवान ने सबको दिया है, किसी के पास ज्यादा किसी को नहीं है, पूरा ज्ञान मात्र मनुष्य को दिया है कि तुम इस ज्ञान से ऊंचे उठ जाओ, ये ज्ञान दिया है, क्यों तुम्हारे पास पहले नहीं था, पीछे रहेगा नहीं, अभी भी नहीं रह रहा है। इस ज्ञान से तुम इस पदार्थों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से, घटनाओं से ऊंचे उठ जाओगे, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध है जिसने दिया है उससे, जिससे सब कुछ खेल है, जिनके रोम रोम प्रतिदादी कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे प्रभु के साथ हमारा संबंध है। ममई वांशो जीव लोके साप कहते हैं गोस्वामी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हमारा संबंध उस अविनाशी के साथ संबंध है, उसके अंश हमें इसकी संबंध नहीं है। जैसे आप घर पर रहते हो और यहाँ आकर बैठते हो, तो यहाँ आकर बैठते हो तो यहाँ का संबंध नहीं है, ये तो थोड़ी देर के लिए आए यहाँ। इस तरह से अपना घर वो है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वो परम धाम हमारा है। ममई वांशो जीवलोके तद धाम परम मम, मई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, तो वो हमारा घर है, ये हमारा घर नहीं है। जैसे ये पंडाल हमारा घर नहीं है, ऐसे जिस घर में तो वो हमारा घर नहीं है, कोई जन्म करे आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, वहाँ इकट्ठे हो गए, समय समय पर सब चल देंगे, किसी से कोई सलाह भी नहीं लेगा, चट चल देंगे चट, जैसे गाड़ी में डब्बा में बैठे हैं टिकट है चट उतर जाता, कोई सलाह भी नहीं लेता, किसी से कहता भी नहीं, और आपसे आप चल जाता। इस तरह से ये श्वास पूरे होने पर चट न चल देंगे, फिर टिक नहीं सकते, रह सकते नहीं, रह सकते ही नहीं, तो यहाँ हमारे है नहीं है। हमारे हैं वो सदा हमारे साथ रहते, वो हमारे से अलग होते नहीं, हम अलग होते नहीं उनसे, सब जगह वो रहते हैं, हर समय रहते हैं, एक क्षण भी किसी से अलग होते नहीं, और संसार शरीर एक क्षण भी किसी के साथ रहता नहीं, किसी के साथ नहीं रहता, उसको तो रहना मान लिया, जो निरंतर हमारे साथ रहते हैं उस प्रभु को तो दृष्टि नहीं डाली, वो कभी हमारे से दूर नहीं हुए, कभी दूर नहीं होंगे, कभी दूर हो सकते ही नहीं, खास हमारे हैं, उसके साथ हमारी एकता है, इन पदार्थों के, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, शरीरों के साथ हमारी एकता नहीं है, देखते हैं हम भाविकपन में हमारी क्या सामग्री थी, कैसा शरीर था, क्या भाव थे, कैसे विचार थे, आज है भी तो अभी यही कौन से रहेंगे। पहले की कोई रिवाज बदलने की थोड़ी है, वो भी रिवाज है, अब भी है, तो ये भी रहने वाली चीज नहीं है। तो इनके भरोसे बैठे रहना बहुत बड़ी भारी गलती है। उसी को याद करो, कोई हमारा है, और उसका ये समझ कर करो, इनकी सेवा करो, तो उनकी सेवा हो जाएगी, काम हो जाएगा। भगवान के नाते सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबका भला चाहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सबकी सेवा हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, किसी को कभी किंचित मात्र दुख न हो, ऐसी सेवा हो जाए। जैसे थोड़ी देर के जान लिए आए हैं तो क्यों लड़ाई करें, क्यों नहीं बैठो, हाँ बैठो बैठो, अब सब आराम दे। इस तरह से यहाँ रहना है, यहाँ रहने की ये तरकीब है, ये विद्या, ये अटकल है। इस तरह से यहाँ स्थायी हो जाना है, ये गलती है, अपने यही मान लिया। मत भूले मन मोह में भानु बजरे पी, क्यों बैठो संग्राम के ऊँडी देकर नींव। ऊँडी नी कर बैठा है, ऊँडी देकर नींव, यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगा ने ठोड़ अठक उजावन देला। लख 84 जून में रूढ़ तो फिर से जीव, मत भूले मन मोह में तो भानु बजरे पीऊ। पीऊ परमात्मा को, जो भी मालिक है, सबका जो मालिक है वो है अपना। इसमें कहां गोर धंधे में भूल गया, ये अपना नहीं है। अपना तो वो है जो सबको देने वाला है, सबका है, वो हमारा है। अरे वो सबका है, सब में है, सब समय में है, सब परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, सब में है, वो सब में है, वो सबका है, वो हमारा है, सबका है, वही हमारा हो सकता। हमारा किसी का और किसी का न हो, वो हमारा हो नहीं सकता। कभी और कभी नहीं हो, वो हमारा हो नहीं सकता। कहीं और कहीं नहीं हो, वो हमारी हो सकता, हो सकता ही नहीं। क्योंकि हमारे सामने सब देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना बदलती रहती है। हम रहते हैं तो हमारे साथ ही वही हो सकता है जो हमारे साथ हरदम रहता है और बदलता रहता है। वो हमारा कैसे होगा, हम उसे कैसे होंगे, उनके साथ हमारा संबंध कैसे रहेगा। प्रत्यक्ष हमारा सबका अनुभव है कि ये शरीर भी निरंतर बदलता है, हमारा कैसे हुआ। आप हम तो एक हैं, रहने वाले हैं, ये एक है, ये जाने जाने वाले एक विभाग है, रहने वाले आप एक विभाग है, और रहने जाने वाले के सिवा जो मालिक है वो एक विभाग है। परमात्मा एक है, जीवात्मा एक है, संसार एक है, और सब एक मिलकर ये एक है। परंतु हमारा संबंध उसके साथ है जो नित्य निरंतर हमारे साथ रहता है और रहेगा। कभी वियुक्त तो हो नहीं सकता, उससे अलग हम हो नहीं सकते। वो वास्तव में हमारा है जो निरंतर बदलता है, हमारा कैसे हुआ। ये बात एकदम स्वीकार कर लेनी चाहिए, भीतर से मान लेनी चाहिए दृढ़ता से। जैसे आपने अपने नाम को पकड़ा है, जैसे अपने जाति को आपने पकड़ा है, जैसे जिस वर्ण को आपने पकड़ा है वो पकड़ा है, ये तो रहेगा नहीं है। उसको पकड़ो कि वो हमारा है, हम उसके हैं, ये सच्ची बात है। इसको आस्था दृढ़ता से अपने स्वीकार कर लेनी चाहिए, ये बात ये है। इस वास्ते ये उसे मिलने वाली चीजें हमारी नहीं है। हम यहाँ रहने वास्ते नहीं आए हैं, हमें उसको प्राप्त करने के लिए आए हैं। जो बदल रहा है उनसे हम अलग हो जाए, और जो रह रहा है उससे हम एक हो जाए, इसके लिए आए हम यहाँ। इन वस्तुओं के बटोरने में, इनका उपभोग करने में, इसके लिए हम नहीं आए। पशु पक्षी आदि वो तो भोगियों नहीं है। मनुष्य भी ऐसा करेगा तो फिर भोगियों नहीं मिलेगी। मनुष्य योनि को भी भोग योनि समझ लिया, इसको सुख भोगता है, दुख भोगता है, तो मनुष्य योनि को सुख भोग, दुख भोगने वाली जानता हूँ भगवान कहते। इस योनि को शरीर को खराब करे, ये भोग योनि तो और है, नरक है, स्वर्ग है, मृत्यु लोग है, जिसमें कई तरह पशु पक्षी आदि कदम जल चल सचल अवसर कई है, तो वे भोग योनि है। इसमें ही तुम भोग योनि करो तो भगवान इस शरीर को। तो भोगे नहीं तुम्हें शौक है, तो भोगे नहीं तो हमारी कोई कमी थोड़ी है, हजारों लाखों भोगे है। तो यही तनु का अलफा तो विषय है भाई, तो हरदम सावधान है, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम सावधान सावचेत भूलो भाई। महाप्रभु हमारे भीतर से प्रभु हमारे हैं, रचना भी करना नाम से भी करना है, परंतु खास बात वो हमारा है। हाथ काम मुख राम हृदय साची पीठ, हृदय से प्रभु ही हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है, ये प्रभु ही हमारे हैं और कोई नहीं है, ये हमारा मान लेना। नहीं रटा तू का भया घटान चाहिए हेत, ये हेत चीज है, प्रेम चीज है, ये सर्वोपरि चीज है, हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं। तो नहीं रटा तू का भया घटान चाहिए हेत, जैसे नार सुहागनी पीऊ को नामन लेत, स्त्री सुहागनी उनका पति का नाम नहीं लेती, पर न लेती पर याद है, हरदम याद है, हरदम याद है, इतनी सावधानी है, आ न जाए कोई ना उस रात आ न जाए, आप क्या देखते इसमें देखा। एक अपना पति था हमीर जी, तो हमीर से मीरा नाम नहीं थी, वो मीरा नाम नहीं थी। एक पति थी गंगाधर, वो गंगा जी का नाम नहीं लेती थी, धारा जी, गंगा जी धारा जी की थी, इतना ख्याल रखता है। तो इतना ख्याल न रहने पर भी ख्याल इतना है, लेने वालों में ख्याल इतना नहीं होता है। नाम लेने वालों को इतना ख्याल नहीं होता जितना उनके पति के नाम याद है, नाम लेती नहीं देती ख्याल रहता है, वो ख्याल रहता है, वो हमारा संबंध है। नाम लेने में तात्पर्य उसे संबंध को याद करना है, हम उनके है वो हमारे है, इसमें तात्पर्य है। नाम लेना, उसे याद करना, उसी सेवा करना, उसी आज्ञा का पालन करना, वो हमारे इस बात के लिए है सब, ये वो हमारे हैं। और वो हमारे हैं ना, इस वो में एक विषम बात है, वो हमारे हैं, वो क्या, वो होने दूर होते हैं, दूर अत्यंत नजदीक का नाम दूर है। लड़कियों क्या है करती है, ब्याही हुई वे ऐसा करते हैं, वे ऐसा करते, वे है ये कहती है, वे तो वे का अर्थ ये है, वे नहीं है, वे परमात्मा मानो खास हमारे, खास हमारे, खास हमारे का नाम वे होता है, आप दूर का नाम वे मान लेते हैं, तुम ही हमारे हैं। मेरे तो गिर तेरे गोपाल दूसरे कारण कोई, मेरे तो गिर गोपाल, ये बहुत ही सार बात है। तो उनके उनके वो हमारे हैं, उनके दीजे दी हुई चीज है तो उपयोग में लाने के लिए है, हमारी मानने में नहीं, हमारी मान लेंगे तो उसको भूल जाएंगे। और इतने खिलौने में माताएं होती है, छोटे बच्चे को कुछ खिलौना देकर काम में लग जाती है, वो खिलौने खेलता रहे, इस तरह से भगवान ने खिलौना दिया है, खिलौने में खिलौने में खिलौने में मस्त नहीं होना है, उस खुद को मानना, खुद हमारे खुद क्या लेगा कि मैं आपको ही लूंगा, मैं तो क्या नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, और आपको ही लूंगा नहीं, आपको दूंगा, अपने आप को लूंगा, क्या लेना क्या है, अपने आप को दूसरों का मान लिया, दूसरी चीजों को अपना मान लिया, ये भूल मिटाना है, लेना क्या है, कोई नहीं, मैं किसी का और का नहीं हूं, कोई और मेरा नहीं है, तू मेरे मैं तेरा हूं, बस तेरा ही हूँ, फिर तेरा ही हूँ, तेरा ही हूँ, तेरा ही हूँ। नानक जी महाराज है, लेकिन पिताजी दुकान थी तो धान बेचते थे, तो एक आओ दो आओ तीन आओ, ग्यारह आओ बारह आओ, और तेरा हो, और तेरा हो जी, तेरा हो जी, तेरा हो जी, तेरा हो, तेरा हो, धंधे भगवान की तरफ, ये भीतर की लगन, भीतर तेरा हूँ जी, तेरा हूँ, भूल गए धान, तेरा सौदा, सौदा वही नहीं, तेरा ही गया, तेरा ही गया, डालते गए, तेरा हूँ जी, तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ, भीतर से वो बात है। उसको वे कहते है तेरा, वो स्त्री कहती वे ऐसा कहते भी है भी अपना खास खास उनकी गुण है वो है भी। ऐसे प्रभु हमारे, हम प्रभु के हैं, उनकी चीजें दी हुई है, ये हमारे को दी है खेलने के लिए। ये बच्चे खेलते हैं ना तो गेंद को दीवार की मारते हैं, तो मारते हैं दीवार को देने के लिए नहीं, पीछे लेने के लिए। अगर उसे चल जाए तो वहां से लाए जा करके, देने के थोड़ी देर वाले बच क्यों जाते हैं, लेने के लिए। ऐसे भगवान ने ये सबूत दिया है अपने पास आने के लिए, आ जाओ उधर आ जाओ संसार में, भेजा दो आ जाओ भैया आ जाती हो। प्रभु ने ये स्वार्थ भेजा संसार में, तुम मेरे को आ जाओ, मेरे सब आ जाओ आने के लिए। वो आना भगवान को प्यारा बहुत लगता है। छोटा बालक 4-5 वर्ष का माँ को कह दे कि माँ तो मेरी माँ है, माँ को खुशी आती है। वो नई बात कह दी ऐसे है ना, तुम्हें आप भगवान को खुशी आवे, भगवान प्रसन्न होंगे। अब कोई नई बात सुनाता है भगवान को, पर बात बहुत भारी लगती है। प्रभु को न कह करके खिलौने में लग गए, खिलौने मेरे भगवान ये करता क्या है। इस वास्ते प्रभु ने एक काम कर दिया, ये प्रभु का है पर इनका आपस में हो गया विवाद। ये दूसरी चीज पकड़ता है, भगवान कह रहे मैं छुड़ा दूंगा, ये कहते पकड़ूंगा, भगवान के बच्चे ठहर रह दूंगा नहीं तेरे पास, रहने नहीं दूंगा, कहीं जाओ देवलोक में जाओ, नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, आओ स्वर्ग जोनी में जाओ, किसी जोनी जाओ ठहर दूंगा नहीं। जिन जिन चीजों को तू पकड़ेगा मैं टेकने दूंगा नहीं। जब तुम मेरे को नहीं पकड़ेगा तब तो किस जगह रह नहीं, आप मन लोगा 15 वर्ष हो जाएगा, कहीं चले जाओ। भगवान इतना कहते मेरा होकर तू इनको भागता है, ये क्यों चाहता है, इनको क्यों पकड़ता है, मेरे में कुछ कोई कमी है, कोई अभाव है, कोई क्या है, ठीक है दुख है कष्ट है क्या बात है। मूर्खता के कारण से और चीजों को अपनी मानता है, जो कि अपनी नहीं है यार, अपनी है उसको अपनी नहीं मानता है, कितनी गलती कर रहा है। इस वास्ते चीजें हमारे पास रहती है, हमारे स्त्री रही नहीं, कोई पति नहीं रहा, हमारे भाई नहीं रहा, हमारी माँ नहीं रही, हमारे पिता नहीं रहे, रह गए तो अर्थ ही नहीं, तुम्हारी चीज थी नहीं तुम्हारे पास कैसे रहे। अरे भगवान रहे तो हमारे पास ही रहते हैं, वे जाएंगे नहीं, वे हमारे हैं, हम उनके हैं, वे थोड़ी जाते हैं। परमात्मा कभी जाते ही नहीं, दूर हो नहीं सकते, केवल उधर वृत्ति न होने से उनका ख्याल नहीं हो रहा है, क्या भगवान अलग हो गए, क्या अलग हो जाएंगे। सर्वस्व सन्निवेश मत स्मृति ज्ञान अनंत हम आत्मा का कैसा सर्वभूताशय स्थित। ये जो गीता में विभूतियों का वर्णन है, विभूतियों का वर्णन है, वो क्या है, ये भगवान की विभूति है। अर्जुन ने पूछा केशु केशु भावेशु चिंत्योसी भगवान मया, महाराज मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं, तो भगवान ने विधियां विभूतियां बताई। तात्पर्य क्या है कि पहले पहल जो खास देखते हैं उन तो मेरी मान, विभूतियों को कौन मानते हैं कि ये मुख्य है इस बात कह दिया, ये कारण है इस बात के, अधिपति इस बात कारण, अरे कुछ उस कारण से नहीं है, तू याद कर, याद तेरे लिए याद लेंगे, जो मुख्य मुख्य बातों को याद कर ले, बस छोटी बातों को याद कर देगा। इस वास्ते भगवान को देख साक्षात इस विभूतियों के रूप से भगवान आए। ऐसे भगवान ने अपनी जो विशेषता बताई है केवल भगवान की तरफ मन खिंचाने के लिए है, पदार्थों के लिए नहीं है। सब में हम प्रभु को देखो, सबको ही प्रभु में देखे, सबको प्रभु में देखो, प्रभु में सबको देखे, सबको प्रभु देखे, सबको प्रभु का देखे, मानो सबके साथ संबंध होता हुआ प्रभु के साथ हमारा संबंध जोड़ रहे, क्योंकि उसी के साथ हमारा संबंध है, हम उसी के अंश है, वो हमारा अंश है, तो संबंध हमारा उसके साथ है, इनके साथ हमारा क्या संबंध है। ये तो हुआ है संबंध बिगड़ जाएगा, तो संसार में तो वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है, परमात्मा का वियोग नहीं होता, प्रेम में संयोग वियोग, वियोग संयोग की लीला होती है, परंतु वियोग नहीं होता, संसार का योग नहीं रहता, संयोग रहता नहीं। संयोग वियोग योग समझते, संयोग वियोग का नाम योग है। इस वास्ते ये अपनी नहीं है, पहले से याद रखो। जैसे आप यहाँ आकर बैठे हो, मेरी जगह आप कह देते हो, पर थोड़ी देर में उठ जाओगे जो अपनी बात मानते ही नहीं। बैठे हुए भी ये मेरी जगह, मैं बाहर गया था मेरी जगह बैठूंगा, ये मेरी कहने पर भी मेरी नहीं मानते हैं केवल बैठने के लिए। इसलिए संसार में मेरी तेरी केवल व्यवहार के लिए कह दे, पर मेरी है नहीं तो मेरे तो गुरुधर गोपाल, मेरा संबंध उसके साथ है, परमात्मा के साथ है, इनके साथ हमारा संबंध है, हमारा संत प्रभु के साथ है, और किसी के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, था ही नहीं, रह गई नहीं, रह सकता ही नहीं, तो हमारा संबंध है ही नहीं। ये बात खूब याद करने की है, और याद नहीं है मान लेने की है, मान लेने नहीं, स्वीकार कर लेने, स्वीकार नहीं, सो भीतर में असली ठीक तरह से स्वीकार कर ले, मेरा नहीं है। मौज रहेगी, आनंद रहेगी, जैसे कोई मेला महोत्सव हो, कोई उसमें जावे सेवा करने के लिए, सेवा करना है, और कोई आ गया चला गया, आ गया मैं क्या बोला, हमें सेवा करनी है, क्या ऊपर आए जल पिला दो, बैठाओ ठंडी छाया में, खाने को दे दो, जो कुछ हो दे दो, जावे बहुत अच्छी बात, बैठो तो अच्छी बात, बस सेवा करना हमारा काम है। तो संसार में सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा करना है उनको, देना ही देना है, ये तो है चेतनता, और सेवा लेना है उससे मिलना, ये है जड़ता। चेतन जल चित्र की गांठ, ये है बंधन। साधक तभी होता है जब लेना छोड़े, देना देना, केवल देना ही देना सीखता है। साधक का खास आरंभ यहां से होता है, साधन का आरंभ देने के लिए होता है, प्रभु को भी देता है, संसार को भी देता है, देवताओं को देता है, सबको देता है। सबको देने का अधिकार मनुष्य जन्म को मिला है, मनुष्य जन्म इतने विलक्षण है कि सबको देता है, देने के लिए ही मनुष्य है। सेवा करो, देने से देने देने की चीज दी जाएगी तो है जी अपनी रह जाएगी, अपनी चीज रह जाएगी, वो दी नहीं जाएगी, अपनी खास कैसे दी जाएगी, और दूसरी चीज दी बिना रहेगी ऐसे आपके पास आपकी है ही नहीं, तो जो आपकी नहीं है उसको देते जाओ, जो आपकी वो रह जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। शिष्य दे शेष संज्ञा, शेष संज्ञा उसी शेष है, बाकी रहेगा यही शिष्टा सुन संतो मुचिंती सर्व गई, ये शिष्टा मृत भूजो यानते ब्रह्म सुनाम, यज्ञ शेष, ये शेष परमात्मा ही देते हैं, और सब अशेष नष्ट हो जाते हैं, शेष वही देता है। तो उन्हीं में रहना, उन्हीं के साथ रहना, वही हमारा, वही हमारे, हम उनके हैं, तो दिनों ऐसी बात है, सिवाय परमात्मा कोई अपना नहीं है, अपना नहीं ऐसा मानते हैं, परंतु भगवान अपने में साथ साथ और भी अपने हैं, शरीर अपना है, प्राण है, मन है, इंद्रियां बुद्धि हमारी है, और ये हमारी है ना, ये क्या है, ये गीता रामायण माया ममता मल दे रही जाए, इसके मल लगाकर शुद्ध करें, मल लगाए, मल लगाते अशुद्ध होती है, शुद्ध कैसे होगी, ममता रूपी मल कर लिया शुद्ध कैसे होगा, शरीर मेरा तो आपने शुद्ध कर लिया, प्राण मेरे तो अशुद्ध कर लिए, इंद्रियां हमारी तो अशुद्ध कर लिया, मन बुद्धि हमारा तो अशुद्ध कर लिया, ममता मल है, मल मल लगा दो, मल की मिटे मिलेगी तो हे मल से दूड़े मल मिटेगा, अरे मेरा बड़ा अशुद्ध हो जाएगा, एकदम सच्ची बात है, जहां मेरा पण मिटा निर्मल हो जाएगी जी, मल दूर हो गया शुद्ध हो गई, मेरा पड़ा रख करके शुद्ध करना चाहते हैं, मैं लगा कर मेरे को शुद्ध करना चाहते हैं, तो युक्ति है कि मेरा नहीं है, आपका है, धन भरन धन जो कुछ आपका है, आप जानो आपका है, कैसी बढ़िया बात है, भगवान की चीज, भगवान अपने आप मिट गई, भगवान राजी हो गए, दुनिया राजी हो गई, देखो सच्ची बात से दुनिया राजी, भगवान राजी, हम राजी, तीनों की सेवा कर सकता है मनुष्य, परमात्मा की सेवा कर सकता है, दुनिया की सेवा, अपनी सेवा, अपना उद्धार कर सकता है, दुनिया की सेवा कर सकता है, भगवान को अपना मान सकता है, उसे प्रेम कर सकता है। तीनों के अधिकारी की रक्षा करे, तीनों के करे, ऐसा मनुष्य शरीर है। देवताओं को भी इजादी कर सकता है, भगवान को इजादी कर सकता है, दुनिया को इजादी कर सकता है। तीनों का उपयोग होना ही मनुष्य जन्म की सफलता है। कर्म योग से दुनिया के उपयोगी होता है, ज्ञान योग से अपने लिए उपयोगी होता है, और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी होता है। कर्म योग से सेवा करता है, पदार्थ भी संसार का, काम भी संसार का, संसार का काम संसार की सेवा में लगा देता है तो संसार का काम आ जाता है, और इनसे सबसे अलग हो जाता है तो अपने काम आ जाता है। इनके साथ मिलने से फंस रहा है, दुख पाता है। तुम तो ईश्वर का अंश ये है, प्रकृति का अंश। अब प्रकृति का अंश आपके साथ कैसे ठहरेगा? इनको पकड़ के इनको अपने पास रखना चाहता है, यही तो आफत है। ये अपनी है नहीं तो ये ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है। बंधन क्या बेईमानी का, मुक्ति का ईमानदारी का, ईमानदारी का हमारा नहीं है मुक्ति हो, और हमारा मान लिया बंधन हो गया, दुख पाओगे, कष्ट उठाओगे। भाई मेरे तो है नहीं, मेरे तो घर घर गोपाल, दूसरों कोई मेरे को पति सोई, मेरे तो घर घर गोपाल, दूसरों कोई, दूसरों को हमारा है ही नहीं। कैसी बढ़िया बात है, हमारे केवल प्रभु हैं, केवल प्रभु हमारे, हम प्रभु के हैं, ये चीज सब प्रभु की है। इस बात को पंचामृत बड़ा बढ़िया है, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान जनों की सेवा करते हैं। हमारे कुछ है ही नहीं, हमारे कुछ नहीं, हमें तो सेवा है, सेवा करना, हम सेवक हैं, सेवक करके सेवा होकर सेवा होकर से भी हो जाएंगे, पूर्ण तो हो जाएंगे। बड़ी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है, गीता जी के सिद्धांत की बात बड़ी बढ़िया। ये मिली हुई चीज हमारी कैसे रहेगी, ये तो मिली है, बिछड़ने वाली है। संयोगा वियोगांता, जितने संयोग है उस अंत में वियोग है, उनका वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। और परमात्मा योग नित्य है उसका सदा ही, संयोग वियोग नहीं, संयोग वियोग नहीं, योग है। योग वियोग होता है वो बड़ा मरसीला होता है, बड़ा आनंद देने वाला होता है। इस वास्ते हमारी ये चीज है नहीं है, ये सब देने वाला वो हमारा है, वो हमारे हितेश है। उमा राम समय हितु जग माए, गुरु पितु मातु बंधु कौन है। जिसने सब कुछ दिया है वो ही हमारा है, अब उसको दे दो और वो हमारे को दे, हम उसको दे दे, प्रेम हो जाएगा आपस में, बड़ा स्नेह हो जाएगा। लेने लेने से लड़ाई होती है, देने लेने से प्रेम होता है। वो उसको दे, वो उसको दे, प्रेम हो जाएगा, उससे लड़ाई हो जाएगी। चीज है जैसी रहेगी, लेने से बढ़ेगी नहीं घटेगी, देने से बढ़ेगी। गोदूम बाट गया पोषण विद्या को गोद दाने वर्धते, दाने वर्धते नित्य दाने दिनेश। इस बात में सबकी सेवा बनाओ करो और मस्त रहो भगवान में, आनंद भी आनंद है। संसार में मनुष्य शरीर लेकर दुखी हो तो बड़े आश्चर्य की बात है। अगर मनुष्य शरीर में दुखी होगा तो दुख दूर कहां करोगे? यहां भी दुखी रहे तो दुख दूर करने की जगह कहां मिलेगी? इस जगह यहां ही है। सब दुखों से दूर हो, महान आनंद यंग रोजवाचा परम लाभ मंडित नादी तत्व। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर लाभ कोई हो ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं है। वो हमारा है, ये हमारा नहीं भाई, सेवा हमारी है, इनको सुख पहुंचाना हमारा काम है, सेवा करना हमारा काम है। तीर्थ यात्रा में गई तो सेवा करना हमारा काम, मुसाफिरी में सेवा करना हमारा, जेल में सेवा करना हमारा काम, कहीं जावे तो दूसरों को सुख पहुंचाना हमारा काम है। सुख लेना नहीं, यही तो नुकर फल विषय नहीं भाई, इस शरीर का फल सुख है ही नहीं, सेवा करना है। सेवा की योग्यता ऐसी नहीं है, पशु पक्षी आदि के उनसे आप सेवा ले सकते हैं, वृक्ष होते हैं साग पत्ता अन्न आदि से आप सेवा ले सकते हो, सेवा कर नहीं सकते, और मनुष्य ही सेवा करने के लिए सेवा ही करनी चाहिए। सेवा ही इसमें मुख्य है, लेना मुख्य नहीं है। पशु पक्षी वृक्ष लेने वाले हैं और भगवान और संत ये देने वाले हैं, और लेने देने वाले मनुष्य है। वो लेने देने वाले होते तो फिर लेने देने वाले भी पड़ेंगे, फिर लेना ही लेना पड़ जाएगा। और देने वाले बन जाओ तो देने वाले ही हो जाओगे, फिर तुम तुम्हारे सेवक। देना कुछ है नहीं, देना ही देना, लेने भी देना और देने भी देना। एक संसार लेने भी लेना और देने भी लेना है। देता है तो इन्हें क्या करता है कि सगे संबंधियों के ब्राह्मण को दे दो, हमारे ब्राह्मण को ही देंगे। देता है तो ही लेता है, लेता है तो ही लेता है, तो डूबता ही। तो साधक तभी होता जब देना शुरू कर देता है, सेवा करना शुरू कर देता है। कैसे सबको सुख पहुंचाऊं सोचता रहता है, किस ढंग से सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, आनंद पहुंचे, सर्वे भवंत सुख बिना कैसे हो जाए। ये जिसकी लगन लग गई है तो उन्हें प्राप्ति हो जाएगी, क्यों परमात्मा तो अपना है ही, कहते हैं तो अपने कहें तो जो अपने नहीं है उसको अपना मानने से अपने प्रभु है वो अपना नहीं दिखते। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, अपना अपना जो वास्तव में वो छूट गया। सत्संग के द्वारा ये चेत होता है, ये चेत खुद का है पर खुद का थोड़ा जगाने से हो जाता है। इस वास्ते खूब दृश्य दृढ़ता के साथ भगवान के भजन का नाम का जप करो, कीर्तन करो, ऐसी बात है, ठीक हो जाएगा। भगवान ही हमारे भगवान है, इनकी दी हुई चीज हमारी नहीं है, किसी देने की है। ये देने लेने से प्रेम बढ़ता है, प्रेम भगवान दे हमारे भगवान को दे, भगवान हमारे दे हम भगवान को दे, प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा और वस्तु उपयोगी हो जाएगी। वस्तु प्रेम का साधन हो जाएगी, और लेने में साधन नहीं हो जाए पतन का कारण हो जाएगा, डूबने का कारण हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, वस्तु सब मिली हुई है ही, अब लेने का स्वभाव करो, साधक हो जाएगा, लेने का स्वभाव करो, जन्म मन में जाओ, कारण गुण संगोष से सदा सदी और जन्म सु सेवा ही सेवा करते रहो, मौज हो जाएगी। इस बार स्वकर्मणा तुमने फिर से गीता माया, ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र चारों की, ब्राह्मण ब्राह्मण धर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र चारों की सेवा करे। क्षत्रिय जो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की सेवा करे, ऐसे वेश भी ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र ऐसे शूद्र भी चारों की स्वे स्वे कर्मणि अभी यथा सांसिद्धि यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये अनुसार स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव। अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करे, जो कुछ काम करे उसे सबका पूजन हो, सबको आदर हो, सबको सुख पहुंचे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब भगवत प्राप्ति कर ले, सब भगवान के तत्व को जान ले, तत्व को जाने। ये भावना हमारी उद्धार करने वाली है। उल्टा दिखता है दर्पण में, दिखता है ना दर्पण को मैं पूर्व की मगर देखता हूँ तो दर्पण का मुख पश्चिम को देखता मिलेगा। हमारा दाहिना होगा बायां होगा, हमारा बायां होगा दाहिना होगा, ऐसी बात है। इस संसार में दिखता है स्वार्थ, अच्छा दिखता है परंतु स्वार्थी आदमी का घरवाले ध्यान करते थे, अत्यंत स्वार्थी होता है, घरवाले तृप्त हो जाते हैं, यहां से चला जाएगा बड़ा अच्छा है। क्यों भीतर में लेने की इच्छा है ना, सब मेरा आधिपति जमाता अपने इच्छा करता है, अपने तो सब भगवान के हैं। सब मम प्रिय सब मम हो जाए, ऐसी बात है। तो प्रभु की चीज प्रभु को देगा, वस्तु अपने आप भी प्रभु को दे दो, आप भी भगवान के अंश, ये भी परमात्मा का अंश, भगवान को दिया बस मेरे वाले हो गए। सब कर्जा उतर जाएगा, सदा के लिए उतर जाएगा, कभी भी कर्जा नहीं होगा। सच्चे हृदय से लग जाओ, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लागे रहो भाई, लागे रहो भाई, लागे रहो। और करोगे क्या बताओ, लखपति करोड़पति अरबपति बन जाओ तो कोई पैसा करेगा, ज्यादा असंगोल ज्यादा पाप करोगे। जितनी दूर में पानी रहता है कादा ही उतने उसमें थोड़ी दूर तक रहता है, कादा कादा कम नहीं होता है। ऐसे धन रहता है धन के साथ कादा निर्धन चीजें ज्यादा रहती, निर्धन के पास कम होती, धन की बात ज्यादा होती है, ये बढ़ती रहती है। और अभाव रहता है कि ये नहीं है, ये तो ये नहीं है, तो ये नहीं है। और उस वृद्ध नहीं मैं है ही नहीं, नहीं का उज्जैन उद्यापन हो गया, भरत का उद्यापन करते हैं नहीं उज्जैना तो छोड़ दिया। सब वस्तु क्रिया का व्यक्तियों का सबका उद्यापन कर दिया, हमारे हैं हम मानते थे, अपने मानते थे जानते थे, परंतु मौज होगी सब। अरे कभी कभी कहते हैं छुट्टी दे दो, माँ बाप भाई भतीजा भुजाई जो जो छुट्टी दे दो छुट्टी, तो खुश रहो भाई। यहाँ बैठे तो कोई हर्ज नहीं, वहां बैठे कोई हर्ज नहीं। अब हमारे हमारा आधिपत्य नहीं तुम्हारे पास, ये आधिपत्य है तंग करने वाली चीज है। वो समझ जाएगी बस मेरे को सुनी है और फ्री मिलेगी। अरे भाई सबको भगवान तो सबके मिलते सब है ना, सर्वश्रद्धा में जिसने भाई सबके नहीं, भगवान एक रूप नहीं, ब्राह्मण में नहीं, ब्राह्मण सूर्य वेश शूद्र और जितने जीव सब सर्वश्रद्धा में जिसने जिसका मत स्मृति ज्ञान वो है, मेरे स्मृति है ज्ञान है अपो है मेरे देवता है, ऐसी बात है, खास बात है। देने वाला हमारा भी घर चाहिए जो प्रबंध कर रहा है सब तरह से। सजनों हम बुद्धिमानी बने जगह में, भगवान जितने रक्षा करते कोई करने वाला नहीं, जितने पाल सकती है ना वो ब्रह्मा प्रति सारी है। और भगवान शंकर अंधकार करते हैं, पालन करते हैं विष्णु भगवान, तो भगवान को पालन करने का ठेका लिया हुआ है तो अब चिंता क्यों करें। चिंता दीन दयाल गुर मोहम्मद सदानंद जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, अपना अपना काम करो तो मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगी। पारमार्थ करो तो रुचि पारमार्थ करो, पारमार्थ बात लगाओ पैसा नहीं कैसी मौज आ जाए। तो ऐसी परिस्थिति भगवान ने भेजी है जिससे कि हम अपना उद्धार कर सकें। अब तो केवल अपनी अपनी दृष्टि चाहिए, अपना विचार चाहिए, अपनी धारणा चाहिए, इतने अपना विचार ऐसा कि हम तो भगवान प्राप्त करेंगे सब हो जाएगा। संसार में नफा उदास दोनों होता है, और भगवान के दरबार में नफा ही नहीं होता, नुकसान होता ही नहीं। गलती कोई करे तो वो कर ही नुकसान हो गया, तो इसमें कमी होने से प्रत्यवाय होने भी दे दे। स्वयं धर्म से महत्व हुआ थोड़ा भी नुकसान महान भविष्य ऐसा होता है, ऐसा तुम को मिला। प्रभु की कृपा ते पाई नर देह है, प्रभु की कृपा ते नर पाई नर देह है, बाद ही गमाई गीता ने ज्ञान के। निगम पुराण साधु मान ने की निकान, एक बानी छानी चान चकान के, जान की पति की भक्ति जान के अजान की, साल सलाह गुरु जमपुर जान की, कहा जाना चाहिए कहां चलेंगे। ये धन के अधिपति बनने की बात है, तो अधिपति मिल जाते अपने माने भगवान का माने घाटो देखे भगवान के, नफा हो तो भगवान के, अपने रोटी कपड़ा लेंगे काम करेंगे मौज से, ज्यादा घर क्या करेंगे, ज्यादा ठाकुर जी का कम है ठाकुर जी का, हमारे जरूरत नहीं है। ऐसे भगवान की कृपा हमारे रह गए, भगवान के दी हुई बस भगवान की मारे, वाह प्रभु वाह प्रभु। जैसा दे शरीर दे दिया, रोगी दे दिया, रोग दे दिया, कोई अंग भंग है कैसा है, कहते जरूर नहीं कैसा वैसा हमारे है। किसी बच्चे से पूछा तुम्हारी माँ, ये बात है भाई शिवाय भगवान का, ये आश्चर्य की बात है आरम्भ का, बड़ी आश्चर्य दी हुई बात तो हमारी नहीं है। देने वाला इतना हितेशी है कुमार राम सब हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नही ऐसा हित से वो हमारा नहीं दिखता दी हुई चीज हमारी दिखती आशी देखो आशी हर चीज सहेगी नहीं और वो मिटेगा नहीं उसका संबंध अटल है और संसार का संबंध चंचल है ठीक है का तो चल जाएगी चीज का चल जाए दोनों चौथी बात क्या हो गई और भगवान मेरे हैं तो आप ही नित्य और भगवान भी नित्य है आनंद ही आनंद रहेगा सब में कभी कमी आवेगी नहीं आ सकते नहीं कभी कैसे आ जाए अरे आगे है नहीं आ सकते चीज है नहीं चीज कैसे हम एवं मत तो भगवान कहते हैं कर्मणा वत्सा वृष्टिया गृहते अन्य इंद्रिय ही कर्म वाणी मन से और जो इंद्रिया से जो चिंतन करते हो वो ही आपको हो जाए ये चिंतम नाद सुपाते तो भगवान केवल हमारे हैं हो राम को नाम जपो कैसी बड़ी बात है ख्याल करो हम भगवान के हैं कि क्या जन्म किसने लिया आपने लिया है अपनी माँ के जन्म आपने जानकर लिया है क्या भगवान ने दिया है तो भगवान चुन कर देते हैं ये इतना अच्छा सभी करेगा सत्संग करेगा भजन करेगा उद्धार करेगा अरे ये बस वैसे लगे पशु पक्षी लगे ऐसे लगे अरे पशु पक्षी तो जिम्मेवारी नहीं है उत्क्षिप्त तत्पर जाम भूमो से दस्य पदनाथ भय में नाचती उस तैयार उठा करके छोड़ कर बस भरी छोड़ देंगे ये बड़पण हमारा नहीं है बड़पण भलपण ऊंचपण हो जाए हो चाहती उम्र तीन घर मैदान तुझे बोल लखनऊ भाव चाबी चाची बना उसमें मुख्य मन बोल जाए दो मन चार मन पांच मन एक बैठ गया समझ दूसरा वो ताकत देख रहे पद सुना दे पद सुना भाई को मीठा मीठा पद सुना जिसे लगे रहो भाई राम जिसे लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई हरि से लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई हरि से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई रंग का लागी बंका लागी लागी सदन कसाई रंग का लागी पंका लागी लागी सदन कसाई हो धन्ना भगत के ऐसी लागी हरि ने साख निभाई हाँ धन्ना भगत के ऐसी लागी हरि ने साख निभाई हरि से लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई ओ तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम से लगे रहो भाई सेना लागी केवट लागी लागी मीरा बाई सेना लागी केवट लागी लागी मेरा भाई ए जी बलख बुखारे ऐसी लागी छोड़ चले बादशाही हो बलख बुखारे ऐसी लागी छोड़ चले बादशाही हरी से लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई धुआ लागी प्रहलाद के लागी नारद बीन बजाई धुआ लागी प्रहलाद के लागी नारद बीन बजाए शिव सन का दिक लगे रहत नित कबहुन रहत अघाई हो शिव सन का दिक लगे रहत नित कबहुन रहे अघाई राम जी से लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई ओ तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवागमन मिटाई ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवागमन मिटाई ए जी के तुम जानो के प्रभु जाने मायापति रघुराई के तुम जानो के प्रभु जाने मायापति रघुराई राम जी से लगे रहो भाई हरि से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई हो तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई सतगुरु बैठे सेन बतावे सूरा लड़त लड़ाई सतगुरु बैठे बेन बतावे सूरा लड़ाई ए जी भेरी शंख नगारा बाजे वीर चले हर साई हो भेरी शंख नगारा बाजे वीर चले हर साई राम जी से लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई हो तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी लगे रहो भाई बैरी घात करे छिप छिप कर प्रगटन देत दिखाई बैरी घात करे छिप छिप कर प्रगटन देत दिखाए कहत कबीर सुनो भाई साधो हारो तो राम दोहाई कहत कबीर सुनो भाई साधो हारो तो राम दोहाई हरि से लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई हो तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई हरि से लगे रहो भाई राम जी से लगे रहो तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई ओ तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो। और प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु सुजान प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु सुजान। ओ प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु सुजान प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु सुजान। भर भर प्याला छक छक पीवे, भर भर, भर, भर प्याला छक छक पीवे, ऐसा राम रसान प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु सुजान प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु सुजान। नारद पियो शारद पियो सुख भी पियो भर प्राण, नारद पियो नारद पियो शारद पियो सुख पियो भर प्राण, नारद पियो शारद पियो सुख पियो भर प्राण। सनकादिक ब्रह्मादिक पियो, सनकादिक ब्रह्मादिक पियो, पवन पुत्र हनुमान प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु सुजान प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु सुजान प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु सुजान। ध्रुव पियो प्रहलादन पियो पियो विभीषण दास, ध्रुव पियो प्रहलादन पियो पियो विभीषण, शंकर पियो गोपिका पियो, शंकर पियो गोपिका पियो, वाल्मीक वेद व्यास प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु सुजान प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु सुजान प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु सुजान प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु भर भर प्याला छक छक पीवे, भर भर प्याला छक छक पीवे, ऐसा राम रसान प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु सुजान प्याला प्रेम का हो, अर्जुन पियो सुदामा पियो चंद्रहास हरिदास, अर्जुन पियो सुदामा पियो चंद्रहास हरिदास, अम्बरीश रुकमांगद पियो, अम्बरीश रुकमांगद पियो, भयो अमरपुर बास प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु सुजान प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु सुजान प्याला प्रेम का हो, कोई पीवे साधु पियो सुधनवा भक्त मोर धज रंति देव हरि चंद पियो सुधनवा भक्त मोर धज रंति देव हरि शिव दधीच बलि भीष्म विदुर और शिव दधीच बलि पियो जसोदा नंद प्याला प्रेम का हो कोई पीवे साधु सुजान प्याला प्रेम का हो कोई पीवे साधु सुजान प्याला प्रेम का हो कोई पीवे साधु सुजान नाम देव रामानंद पियो और पियो रैदास राम देव रामानंद पियो और पियो रैदास कबीरा पीवत ना छक्यो रे कबीरा पीवत ना छक्यो रे और पीवन की आस प्याला प्रेम का हो कोई पीवे साधु सुजान प्याला प्रेम का हो कोई पीवे साधु सुजान प्याला प्रेम का हो